राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 अप्रैल 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। वासुदेव सर्वम ये बात बुद्धि में तो ठीक ढंग से बैठती है लेकिन इसका अनुभव नहीं होता है। अनुभव नहीं होता है इसका मत हो मान लो देखो तत्व ज्ञान में तो अनुभव विमुखता है भगवान में जानने की मुख्यता है तो बस जानने की मानना है मानना तत्व में जानने की मुख्यता है हाँ और भगवान को मानने की मुख्यता है हाँ बस याद रखो जैसे माँ को हम मानते हैं जानते नहीं है पिता को हम मानते हैं जानते नहीं है भगवान के न मैं भी दूसरा न पर न वर्ष क्यों हम आदि देवाना पहला मैं हूँ तो मेरे बेटा है कार्य होता हो कारण को जानता नहीं है कार्य कारण को जानता नहीं है मानता है पिता को कैसे जाने शरीर बनाई नहीं माँ के समय तो शरीर बढ़ गया था पंत किसी भाई को भी मैंने वो याद है क्या भाई माँ के मैं जन्म लिया किसी को याद नहीं माँ नहीं याद नहीं बिना कान के कार्य पैदा नहीं था कार्य निवृत्ति पूर्वकम कान के निवृत्ति पूर्वक जो होता है वो कारण तो कारण को जानना ही होता है नहीं मानना ही होता है जानना नहीं होता है कार्य निवृत्ति पूर्वकम कारण इस वास्ते पिता को हम जानते नहीं मानते हैं पिता हमश जगत हो माता दाता पिता माँ जानते नहीं भगवान को मानते भगवान को मानना ही होता है मानने को ही जानना कहते हैं जो जाने देरी जनाई होगा जो जाने मान लेता है सो जाने देरी हो जनाई जना देता तो मानता ही होता है जान नहीं सकता पर क्योंकि पिता के समय पुत्र हुआ ही नहीं पिता जब बना है तो पानी की बूंद है जानने से जानने की साधुत है ही नहीं उसमें पैदा हुआ तो पिता को मानता ही है मानना जानने से कमजोर नहीं है मेरी स्थिति कैसे हुई पिता के बिना कोई होता ही नहीं तो बड़ी मानना भी मामूली नहीं है मानना जानने से कमजोर नहीं है ऐसा मानना होता है वासुदेव सर्वम ये मानना होता है सो जाने देव जो राय भगवान के बाद जान लेते हैं तो तो जानता है नहीं, स्वयं जानता नहीं। भगवान के विषय में मानना ही मुख है, मानना ही, फिर जान जाता है। और ज्ञान के विषय में जान मानना नहीं, जानना मुख है, अनुभव हो जाता है। वो जानने के बाद मानता है, वो मानने के बाद जानता है, मानने के बाद जानता है, जानने के बाद मानता है। कायदा है भक्ति में, मानना ही होता है। माना वो माना जानने से कमजोर नहीं है। जानना माने अनुभव करना, अनुभव करना, जानना अनुभव करना। अनुभव तो देखने के बाद साफ हो, फिर जानता है। इस वास्ते भगवान के विषय में मानना ही मुख्य है, ज्ञान के विषय जानना ही मुख्य है। तदो मानता तो ज्ञात विषय तदंतर। मानने में सब कुछ भगवान ही है ये माने, या केवल भगवान हमारे, इन दोनों में से किसको मानना? दोनों ही, सब कुछ भगवान ही। बहुत बढ़िया है, वासुदेव सर्वम, सब भगवान है। छोटी बड़ी सब चीज है, बारी से बारी जंतु जो दूर में न देखे जाते हैं, ऐसे दिखते ही नहीं, कभी भगवान है। सब संसार भगवान है, ये जड़ चेतन स्थावर जंगम सब भगवान है, सब भगवान है। ये मान ले क्योंकि भगवान से पैदा हुआ है। ऐसा ये ब्रह्म अवतार संसार रूप है, विराट अवतार प्रथम अवतार है। ये विराट अवतार प्रथम अवतार है, प्रथम अवतार है संसार, ये प्रथम अवतार। विनोद के साथ ही सच्ची बात है, ये भगवान से बड़ा भाई है, पहला पैदा हुआ है। पहला पैदा होना बड़ा भाई होता नहीं। कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी, बड़ा आदि छोटे भाई है, ये बड़े भाई है। पहला अवतार है, पहला आद्य अवतार है, बड़ा भाई है। राम जी से बड़ा भाई, कृष्ण भगवान से बड़ा भाई, पहले पैदा से बड़ा भाई, पीछे पैदा छोटा भाई। सच्ची बात है, भगवान में आए कहीं, भगवान ने कहीं से भी बिल्टी नहीं मंगाई, माल नहीं मंगाया, घर में आप अकेले सब कुछ। नाम धरो संसार, प्रभु के महिमा परम्पर, बढ़िया आप अकेले सब कुछ। बाजरी के दाने से बाजरी बनती, गेहूं नहीं बनता, गेहूं के दाने से गेहूं ही बनते, बाजरी नहीं बनते। पर बीज माम सर्वभूताना, सब पर बीज भगवान है। गाय भैंस बकरी भेड़ सब बनते भगवान है। हम बीज पदे पिता, बीज पदा ना पिता हूं मैं, तो भगवान को भी बीज से सब पढ़ते स्थावर जंगम सब जीव, सबके बीज भगवान है। हम यो ने महाब्रह्म तस्म संभव सर्व होता नाम सर्व योनिषु कौन थे मूर्त संभवंत यादवी हम बीज पद पिता, तो पिता के बिना हम पैदा कहां से हुए, इस संसार से हुए, पिता से पैदा हुए। इस वास्ते भगवत स्वरूप है, बाहर से कोई वस्तु मंगाई नहीं संसार में। एक हो हम बहुत श्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, प्रभु या नहीं एक इंद्र मत है, एक भगवान है। ये बात दस जाए तो बहुत बढ़िया है, बड़ी उत्तम बात है। वासुदेव जब बहु नाम जन्म नाम आंते आंते जन्म में वासुदेव सर्वम, जब तक दूसरी सत्ता है तब तक वासुदेव सर्वम है, यदि सत्ता ही नहीं है तो वासुदेव अवतार धारण किया है, आद्य अवतार साधु से बैठ हुए खंग वायु अग्निम शैलम महिंस ज्योतांश ज्योतिषि सर्वाणि समुद्र स्रोतांश सारे शरीरम हरे शरीरम ये भगवान का शरीर सरित समुद्रांश हरे प्रवेदनान्य भगवान ये भगवान का शरीर है। ये समुद्र नदियां पहाड़ वृक्ष मनुष्य पशु और पक्षी हरे शरीरम हरे शरीरम हरे शरीरम प्रभेदनान्य सर समुद्रांश हरे शरीरम यद कंचन गौतम द परमेदनान्य कैसी बढ़िया बात बताई भगवान का शरीर रूप से प्रकट हो भगवान ये सब भगवान है। भगवान जो असली जिज्ञासु हो ये बात मैं जा तो निहाल हो जाए जिसो दुर्मादीन सिद्ध समुद्र हरे शरीर इतने भूतम प्रमेय इतना बहिरंत से भूतान बाहर भीतर भी बाहर भीतर बीच में भी भूतों का आदि है अंतर मध्य सूक्ष्म तत्व भी है सूक्ष्म स्वाभाविक सब गए हे सर्वे शिक्षा हम सन्न विश्वास प्रश्नों का भी प्रश्नों का भी प्रश्न नरकों में स्वर्ग में मृत्यु लोग में चौरासी जूनी में सब जगह भगवान है। यहाँ भी भगवान है ये भी भगवान है ये भगवान है ये भगवान भगवान ही भगवान है आदि मध्यम से अंतर हम आदि दीवाने हमारे नाम सर्वस्व सब प्रकार से मैं आदि हूँ पढ़ाई भी मेरे घर रही सिद्धियां भी मेरे प्राप्त करी महात्मा भी मेरे से बने सब प्रकार से हम आदि दीवान मर्ष नाम सर्वसार सब तरह ऐश्वर्य हमें यो माम आज माना नहीं अजाना नहीं जाना है मान में जाना जा रहे मान में यो माम आज माना व्यक्ति लोक महेश्वर असमूढ़ समय सर्व पाप ही प्रमोचरे भगवान को जान ले पाप कोई टिकेगा नहीं पाप में कोई ताकत नहीं कितने पाप हो पाप से भगवान करते नहीं आपके नीच ने नीच क्रिया है उसका नाम पाप है आपके नीची क्रिया उससे भगवान सोचा है तो मिलकर क्या निहाल करेंगे पापो से अटक जाए इस वास्ते भगवान में पापो से अटकते नहीं मत भक्ति हम तो सेवते माम गुणम गुणात्म ना कदा वी वा गुणात्म सोहम स्वपदांजलिण विश्रम पुनाति लोक तृतीय रवि रवि त्रिलोकी होते रहता है अध्यात्म उत्तरकारी का पांच हजार सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है मान ले है भगवान क्योंकि ये आया कहाँ से, भगवान ये बिना कोई कारण है ही नहीं, तो इस रूप से भगवान ही प्रकट हुआ है, वो बीज से ही वृक्ष पैदा होता है, मरु के अंडे में ही शक्ति है, इतने रंग निकलता है, ऐसे भगवान में अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, असीम शक्ति है, हमारे भगवान है, जहां से मन जाए वहां भगवान है, वही भगवान है, सर समुद्र सारे सारे मस्त रहो, हम यहां मुझे समुद्र भांग पीने से आ जा ऐसे यो माम पशति सर्वत्र और सर्वंच मई पशति यो माम पशति सर्वत्र सर्वंच मई पशति नशा ऐसा किए जैसा अंडा दूध लोग जाने मर गया रहा आप करे आनंद यो माम पशति सर्वत्र सर्वन से मई पशति सब संसार के भी परमात्मा और सर्व संसार जो परमात्मा है परमात्मा सब संसार में संसार परमात्मा है दूसरे परमात्मा ही परमात्मा है फिर से हारना पड़ा वो मैं जाती संयता तब से हारना पड़ा सतम ही न पंचति उसे मैं शरीर वो मेरा मौज न मस्त रहो तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही तो याद है तू तू करते तू भैया मुझ में नहीं हो बजारी थे नाम सिद्ध करे तू भगवान मेरे प्यारे सब जगह हुई सब हुई सब हुई मस्त हो जाओ मस्त अरे भगवान मिल गए भगवान वे संत कहा करते अरे भगतिया भगवान आए रे भगवान आए ये आर्यसमाजी भगवान है ये सनातनी भगवान है ये मुसलमान भगवान आए रे अरे मुसलमान भगवान आया देखो अरे भगतिया भगतिया ये भगवान लीला स्वरूप भगवान अरे वो क्रिया मात्र लीला वो सौम्य होती है क्रूर भी होती है वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह ऐसी ऐसी लीला भगवान थी ऐसी लीला भगवान भगवान ही प्रकट हुए कहता मन सजाओ अब कीर्तन कर दो तो कीर्तन में भगवान ही भगवान इन प्रश्नों से संबंधित नहीं है दूसरी बात है क्या पता वो चला जाए तो ये पूछते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना मैं सोच रहा है देवता उपाध्य करना सामान्य कोई रोज जिसके आता हो रोज करता हो वो हनुमान साहब करो हनुमान साहब यदि करता हो तो छोड़ देना चाहिए क्या हनुमान साहब ले लो उसकी जगह जितना चालीसा तो करता ही है नहीं वो हनुमान बाबू भी अच्छा और हनुमान साहब से करो बजरंग बाण की जगह है खाली मत रखो बाण की जगह हनुमान चालीसा पढ़ो समय भगवान का